Drzost, milý chlapče, není to též, co zvědavost. Nikdy bych si nemyslel, že nevyléčí slepotu. Víme si, pomocník toho ožralico, kolikrát nebude slouhy. To, co si udělal, to byl zázrak. Byl to jenom šedý zákal, nebyl o nic víc slepý. Ne, bylo to kouzlo. Ne, to, co dělám, nejsou žádná kouzla, ale prostě vědění. Vědění, tak mi to tvoje vědění nauč. Já žádného učeníka nepotřebuju a ty se potřebuješ především naučit, že ke skutečnému vědění nevede žádná zkratka. Učení je součástí tradice mého lidu. Ty mi ale přijdeš příliš netrpělivý, než abys to pochopil. Ne, já se musím naučit léčit tak, jako ty. Lékařské umění se vyučuje na akademii. A tím, že člověk zasvětí svůj život vědě. Akademie pro lékaře. O takovém místě jsem nikdy neslyšel. Existuje. Je to místo, kde je všechno vědění lidstva přístupné pro ty, kdo jsou ochotní dokonce po něm obětovat svůj život. Vyučuje tam ten nejúčinnější medikus, jaký kdy žil. Mistr mistrů, učitel Avicena. Avicena? Ano. Má knihy, další učitele kolem sebe, palác, kde se starají nemocné, kde se on sám od nich učí, jak léčit různé nemoci. No a kde najdu Avicena? Tam, kde moudrost světa klíčí. Jít tam chce velmi dobrý plán. V dálkách odjet se skrývá a mě najdeš starý Isfahán. Příteli, který ti už je vím, kam jít mám. Jas, je mi předurčené najít Isfahán. A jak se do Ispánu dostal? Zapomeň na to! Žádný křesťan se do Perzie nedostane živý. A ty, jak ses tam dostal ty? Já jsem žid. Muslimové židy nenávidí, ale to nevím. Si dovolí nám provozovat obchod a učit se na jejich školách. A křesťanům by ale jednoduše sepnuli hlavu. Jsem připravený to riziko podstoupit. A kromě toho, je to daleká cesta. Musí se přes celou Evropu až na samý východ a potom ještě na jich přes moře do Egypta. Na cestu potřebuješ víc než rok a musíš ještě přejít přes pouště, až spatříš bílé stěny Isfahán. Já bych to na tvém místě ani neskoušel. Jestli ale chceš, můžeš dnes povečeřet svou rodinu. Děkuji, ale musím jít. Zproč svou netrpělivost a najdeš svoji cestu.